a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 maja, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ostatni pacjent wyjdzie dziś ze szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Placówka zawiesi swoje działanie. Utrwala się trend spadkowy zakażeń. W sobotę nieco ponad 1500 przypadków koronawirusa. Historyczny wyczyn Roberta Lewandowskiego. Polak pobił rekord bramkowy w Bundeslidze. Dziś ze szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie zostanie wypisany ostatni pacjent. Placówka zawiesi swoje działanie. Na miejscu zostanie jednak infrastruktura medyczna po to, by w razie potrzeby przywrócić szpital do działania. Ostatniej doby wykryto w Polsce 1516 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 191 osób. Maleje liczba nowych zakażeń i liczba zajętych szpitalnych łóżek covidowych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaznaczył, że powrót do normalności staje się coraz bardziej realne. Musimy ciągle pamiętać, że to będzie niestety wszystko zależało od tego, ilu Polaków się zaszczepi. To jest bardzo ważne, abyśmy za kilka miesięcy niestety nie wrócili do zwiększonej ilości nowych zachorowań właśnie z tej grupy osób, które się nie zaszczepiły. Na konieczność szczepień w kontekście tzw. odporności populacyjnej zwraca uwagę wirusolog profesor Włodzimierz Gut. W Polskim Radiu 24 mówił, że z dnia na dzień rośnie liczba osób, które taką odporność mają. Miejmy nadzieję, że liczba szczepiących nie spowoduje kolejnej fali, co najwyżej pełzające chorowanie i wymieranie przeciwników. Liczba osób zaszczepionych i tych, które przechorowały, to już jest praktycznie ponad połowa społeczeństwa. Więc w tym momencie pozostałe osoby zaczynają pasożytować na tych, które to zrobiły, bo mi się wydaje, że problem już nie ma. Dotychczas wykonano w Polsce ponad 17,5 miliona szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest przeszło 5 milionów 400 tysięcy osób. Robert Lewandowski poprawił rekord Gerda Müllera sprzed prawie pół wieku w liczbie bramek zdobytych w jednym sezonie Bundesligi. W ostatniej kolejce niemieckiej ekstraklasy kapitan polskiej reprezentacji strzelił 41. gola, wyprzedzając bombowca narodu. Przed dzisiejszym meczem z Augsburgiem klub Roberta Lewandowskiego miał już pewne mistrzostwo Niemiec. Napastnik Bayernu Monachium gonił jednak jeszcze rekord Gerda Müllera. Kapitan reprezentacji Polski wyprzedził niemiecką legendę, określaną za odrąbianym bombowca narodu, dosłownie w ostatniej minucie spotkania. Zarazem sięgnął po szóstą w karierze, a czwartą z rzędu koronę strzelców Bundesligi. Niemieccy dziennikarze przyjęli wiadomość o pobiciu rekordu z mieszanymi uczuciami. Gerd Müller strzelił w swojej karierze wiele decydujących goli. Dzisiejszy dzień nie zmniejszy jego zasług dla Bayernu i kadry niemieckiej. Mimo to jestem pełen szacunku dla Roberta, który najpóźniej dziś wstąpił do panteonu sław w futbolu, przyznał komentator sportowy Matthias Reif. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. O tym, że port morski w Elblągu będzie dużym wsparciem dla portów trójmiejskich, w wywiadzie dla Radia Olsztyn mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że po przekopie Mierzei Wiślanej nastąpi też wzrost turystyki w regionie. Czyli z zalewu będzie można spokojnie wypływać na, dokładnie to jest Zatoka Gdańska, w rzeczywistości to chodzi o Bałtyk. No to atrakcyjność turystyczna tego regionu nad zalewem, ale po tej naszej stronie, nie na Mierzei, z punktu widzenia Elbląga. Ale to jest także Frogsborg, Tolknisko i wiele innych miejscowości tam. Ale tak z punktu widzenia Mierzei to ma ogromne znaczenie. Bardzo wzrośnie, bo żeglarstwo jest przecież i modne, i bardzo miłe, to fantastyczna przygoda. Długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to 23 kilometry. Solidarność walcząca upamiętniona w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. W uroczystym otwarciu ekspozycji wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Mówił, że droga do wolności jest utkana z nici wielu tysięcy polskich bohaterów i działaczy. Każda z tych nici charakteryzuje się jedną zasadniczą kwestią, jedną zasadniczą przesłanką. Otóż za każdą z tych nici, z której utkana jest polska wolność, dzisiejsza wolność, jest życiorys. Jakiś życiorys i jakiś wybór. Jakiś wybór konkretnego człowieka. Z takich właśnie jednostkowych losów ludzi, którzy w czasach najbardziej zasadniczych zachowali się jak trzeba. Wybrali tak jak trzeba. Na wystawie są m.in. dokumenty należące do lidera Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w niedzielę pochmurno i deszczowo, nad ranem od 6 stopni nad morzem i w Bieszczadach do 10 w centrum, a w ciągu dnia od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 19 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, a w szczególności tych z Państwa, którzy na muzykę patrzą przez pryzmat historii i oczekują od niej tanecznej energii. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. ten sposób, jak z pewnością wiedzą stali słuchacze Potrójnego Pasma, rozpoczyna się ostatnia, jak się okazało, pełnometrażowa płyta duetu Daft Punk. Give Life Back to Music. Rozpoczynam tym nagraniem nasze spotkanie, ponieważ jak sugeruje tytuł, będę dzisiaj chciał poniekąd przywrócić życie muzyce, a to za sprawą kilku winylowych płyt, które wybrałem i na dokładkę takich utworów, które weszły do kanonu tanecznej elektroniki. XXI wiek, a zwłaszcza jego druga dekada, obfitowała w przeróżne edity i reinterpretacje, które właściwie to zaczęły pojawiać się w większości setów znanych DJ-ów. I tak sobie pomyślałem, że może dobrze by było, żeby sięgnąć po oryginały i przy okazji przytoczyć trochę historii towarzyszących powstaniu tych utworów. Pierwszą część audycji wypełnią nagrania z przełomu lat 70. i 80., kiedy to w wielu produkcjach eliminowano perkusistów, zastępując ich automatami perkusyjnymi. Jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów takiego działania były dwa jakże znane utwory stworzone przez Pita Bellotta, George'a Morodera i Donna Summer. Właściwie to jest to książkowy, encyklopedyczny wręcz przykład fundamentalnej zmiany w tworzeniu, nazwijmy to, szkieletu poszczególnych nagrań. Zacznijmy może od tego, gdzie niedoskonały, bo nie do końca równy rytm wybijał człowiek. Był nim Martin Harrison, czyli perkusista, którego słychać w słynnym utworze Love to Love You Baby. Przed nami pełna, oryginalna wersja tego nagrania, która ukazała się na winylu w 1975 roku i wypełniała całą pierwszą stronę albumu o tym samym tytule. Prędkość 33 obroty z dobrze przystrzyżonym wąsem. Thank you. Love to love you, baby.

Z pierwszej strony płyty opublikowanej w roku 1975 przez Casablanca Records w potrójnym paśmie Donna Summer, Giorgio Moroder i Pete Bellotte w utworze Love to Love You, Baby. Utwór został nagrany na setkę w pełnym składzie muzyków, gdzie obok perkusji pojawiły się także perkusjonalia, chórki i sekcja smyczkowa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wskaźnik na osi czasu przesuwamy zaledwie o rok, do 1976. Wtedy właśnie powstawał wyjątkowy I Feel Love, jeden z największych przebojów Donny Summer. Utwór jest pierwszą kompozycją disco stworzoną przy użyciu syntezatorów. Do tej pory bowiem artyści korzystali z muzyków sesyjnych. Tak było, jak Państwo zauważyli, jeszcze właśnie przy nagrywaniu utworu Love to Love You Baby. Rok później okazało się, że wystarczy jeden człowiek i instrumenty klawiszowe. Tym człowiekiem, podobnie jak w poprzednim nagraniu, był Giorgio Moroder, włoski producent, kompozytor, autor ścieżki do filmu Midnight Express, za którą zresztą został nagrodzony Oscarem. Moroder i jego brzmienie syntezatorów wywarło olbrzymi wpływ na kształt muzyki elektronicznej, no bo przecież house czy techno to w cudzysłowie dzieci tej koncepcji. Jak wielki wpływ na rozwój muzyki tanecznej miało to nagranie? David Bowie twierdził, że olbrzymi. Pozwolę sobie zacytować tego artystę. Któregoś dnia przyszedł do mnie Brian Eno i powiedział, że usłyszał brzmienie przyszłości. Eno puścił mi I Feel Love, Donny Summer. To jest właśnie to, mówił podekscytowany. To brzmienie zmieni muzykę klubową na następne 15 lat. Jak się okazało, Eno miał rację, co podkreślał David Bowie. Nagranie, w którym zaśpiewała Donna Summer, odniosło olbrzymi sukces. Błyskawicznie bowiem trafiło na pierwsze miejsce listy najlepiej sprzedających się singli w Wielkiej Brytanii. Na liście Billboardu zajęło 6. miejsce i w ten sposób utwór zdobył miano kultowego. I Feel Love zostało nagrane w 1976 roku, ale ukazało się w lipcu 1977. Utwór znalazł się na koncept albumie Donny Summer zatytułowanym I Remember Yesterday. Płytę wydała zresztą jak tę poprzednią wytwórnia Casablanca. I co ciekawe, dostępnych jest wiele wersji tego nagrania, ale większość z nich nie jest w stanie konkurować z ponadczasowym oryginałem. Jest jednak jeszcze jedna wersja tego utworu, która może równać się z wersją oryginalną. To kilkunastominutowy remix Patryka Cowleya, legendarnego producenta epoki disco i lidera nurtu High Energy. Jego wersja ukazała się w roku 1982 i trafiła na listy przebojów, docierając do 21. miejsca najlepiej sprzedających się singli w Wielkiej Brytanii. I właśnie ta wersja była zapowiedzią syntezatorowej rewolucji, która zresztą trwa do dziś. Cowley oparł utwór na pętlach, wykorzystując fragmenty oryginału. Na przykład linię basu tutaj wykorzystał. Dodał jednak bardzo dużo od siebie. Pojawiło się wiele nowych dźwięków. Tak wiele, że do dziś trwa spór, czy jest to remix, czy zupełnie nowa wersja Morodera i Summer. Z premedytacją sięgam właśnie po reinterpretację Patryka Cowleya, ponieważ jego remix zmienił muzykę klubową, wyznaczając zupełnie nowy kierunek. Zatem prace nad utworem rozpoczęły się w roku 76, kiedy to wyeliminowano perkusistę, ale wersja, którą chcę Państwu przedstawić, również spokojnie można zaklasyfikować jako oryginał, ale ten troszkę młodszy, bo z roku 1982. I znowu w ruch idzie gramofon i płyta winylowa. Potrójne pasmo przenoszenie. We'll be right back.

Giorgio Moroder, Donna Summer i Patrick Cowley. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I Feel Love w remiksie Patryka Cowleya, wcześniej Love to Love You Baby. No ale Giorgio Moroder współpracował także z innymi zespołami, często zmieniając ich dotychczasową działalność. Tak było w przypadku formacji Sparks, która pod koniec lat 70. postanowiła zmienić swoje rockowe oblicze właśnie na rzecz muzyki disco. Ale żeby to zmienić, żeby to zrobić, potrzebowali doświadczonego producenta. Z pomocą przyszedł Giorgio Moroder, który wyprodukował album Spaxów z bardzo charakterystycznym utworem, bardzo charakterystycznym nagraniem Tryouts for the Human Race. Potrójne pasmo przenoszenia.